माहे रमजान आ गया, माहे रमजान अपने घर सजाओ माहे रमजान आ गया। माहे रमजान माहे रमजान माहे रमजान आ गया। माहे रमजान माहे रमजान माहे रमजान आ गया। मोमिनो खुशियां पीछे पीछे है लगी, रहमते यादा तुम्हारे पीछे पीछे है लगी। सर को सजदे में गिराओ माहे रमजान आ गया। इबादत में लगाओ माहे रमजान आ गया। इबादत में लगाओ माहे रमजान आ गया। माहे रमजान माहे रमजान माहे रमजान आ गया। माहे रमजान अपनी किस्मत को जगाओ माहे रमजान आ गया। अपनी किस्मत को जगाओ माहे रमजान आ गया। माहे रमजान माहे रमजान माहे रमजान आ गया। माहे रमजान बड़ा ही साथ है, माहे रमजान और कुरान का बड़ा ही साथ है। खुद पढ़ो सबको पढ़ाओ माहे रमजान आ गया। سر بس قرآن سناؤ, ماہ رمضان آ گیا.